من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما انشانا من بعدہم قرنًا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ فارسلنا دلیل نقلی تفصیلی دلیل نقلی دوم فارسلنا فیہم رسولا ما انشانا من بعدہم قرنًا، اس کے بعد ہم نے اور قوم کو پیدا کیا. کرنن قوم عاد، کرنن آخرین سے مراد قوم عاد. فارسلنا فیہم، ہم نے ان کے اندر بھیجا رسولن رسول، اس رسولن سے مراد ہود علیہ السلام، اس رسولن سے مراد ہود علیہ السلام. منہم، ان میں سے، بشریت انبیاء، ہم نے رسول بھیجا جو ان میں سے تھا. ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام دے کر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم علت، افلا تتقون. وقال الملأ، اناد قوم، قوم کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، جو کافر تھے، آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے تھے. واطرفناہم فی الحیات الدنیا، یہ سبب مرض، یہ کفارو مرض اول، کذبو مرض دوم، اور اطراف ناہم سبب مرض، ان کی بیماری کا سبب. اطراف ناہم فی الحیات دنیا، دنیا کے اندر ہم نے ان کو خوشحال بنایا، یعنی دنیا کا مال و دولت یہ سبب بنا ان کے کافر بننے کا. ما ہزا، وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تم جیسا. یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون، کھاتا پیتا ہے. ولئن اطعتم بشرا، اگر تم بشر کی اطاعت کرو، یعنی اس کو پیغمبر مان لو، انکم اذا لخاسرون، تو خسارہ پاؤ گے. ایعدکم اناد قوم، پہلے پیغمبر کی بشریت کی وجہ سے انکار کیا، اب آگے انکار قیامت. کیا یہ وعدہ دیتا ہے کہ انکم اذا متتم، جب تم مر جاؤ گے، ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تو کیا تم نکالے ہوئے ہوگے. ہے آتا، یہ آیا تھا اسم فعل ہے بمانا بودا، بودا بہت بعید ہے. لما، لما میں لام زائدہ ہے. ما توعدون، جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت، بڑی بعید بات ہے کہ قیامت قائم ہو، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ بڑا بعید کام ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کوئی مرتے ہیں، کوئی زندہ ہوتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. ان ہوا الا رجل، یہ ایک مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ تراش لیا ہے. کذبن کے معبود ایک ہے اور قیامت برحق ہے، یہ اس نے اللہ پر جھوٹ تراشا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کو رسول ماننے والے نہیں ہیں. اب یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کافروں کو مسئلہ سمجھایا، کافروں نے بشریت رسول کی وجہ سے توحید کا انکار کیا اور پھر قیامت کا انکار کیا. کالا، دعائے ہود، ہود علیہ السلام کی دعا، کالا رب انصرنی بما کذبونی، رب انصرنی، یہ میرے رب میری مدد کر، بما کذبونی، سبب عذاب، باسببیہ، انہوں نے میری تکذیب کی ہے اللہ، اس لیے تو میری امداد کر. کالا، استجابت دعا، اللہ پاک نے فرمایا، اما کلیل، تھوڑی دیر کے بعد، عن بمانا بعد، اور ما زائدہ ہے، یعنی ان قلیلن بعد قلیلن، تھوڑی دیر کے بعد لیصبحن نادمین، ہو جائیں گے وہ شرمسار، یعنی ہمارا عذاب آئے گا پھر یہ شرمسار ہو جائیں گے. فاخذتہم الصیحۃ، سمرا مخالفت رسول، رسول پاک کی مخالفت کی نتیجہ کیا نکلا، چیخ نے پکڑ لیا ان کو، بالحق بالحق وعدہ موافق وعدہ برحق، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان قریب نادم ہوں گے، اس کے مطابق اللہ نے پکڑ لیا. فجعلناہم غصہ، ہم نے ان کو غصہ ریزہ ریزہ. فبودن للقوم الظالمین، بودن رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے. ثم انشانا من بعدہم، بیان سنت اللہ، ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور جماعتوں کو، یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے، پہلی قوم کو تباہ کرتا ہے اور لے آتا ہے. ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت بھی اپنے وقت مقرر سے سبقت نہیں لے سکتی اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے. ارسلنا رسلنا تترا، دلیل نقلی سوم، اعظم بھی آئے کرام علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، تترا متواتر لگاتار، کئی رسول آتے رہے. کلما جا امت رسولہا، جب کبھی بھی کسی امت کے پاس اس امت کا رسول آیا، کذبو ہو تو انہوں نے تکذیب کی. فاتبانا بازہم بازا، ہم نے باز کو باز کے پیچھے لگا دیا، یعنی ہلاکت لگاتار میں. وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو باتیں بنا دیا، ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا. فبودن لقوم لا یؤمنون، اس قوم کے لیے دوری ہے رحمت سے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا، یہ دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، یہ چوتھی عقلی دلیل نقلی آ رہی ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو آیات دے کر بھیجا سلطان مبین، طرف فرعون ملائی، فاستبر وکانو قومن عالین، متکبر تھے. فقالو، وہ کہنے لگے، انومن لبشرین مثلنا، یہ بشر ہیں، ہم ان کے لیے ایمان لائیں تو کیوں لائیں. وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم ہماری غلام ہے، ان کی قوم ہماری غلام ہے، اور یہ ہم جیسے بشر ہیں. لبشرین تحقیر شخصی، قوموں میں تحقیر قومی، دو قسم کی حقارت اس نے ظاہر کی. فکذبوہما، ان دونوں کی قوم نے تکذیب کی. فقالو، سمرا ہو گئے، من المہلکین، ہلاک شدہ. ولقد آتینا موسی الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہیں پر قائم رہیں. وجعلنا ابن مریم، دلیل نقلی پنجم، پانچویں دلیل نقلی، یہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی طرف سے، ان کو ہم نے آیتن، اپنی قدرت کی نشانی بنایا. وآنے آوئیناہما، ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو، الا ربوتن، ایک اونچی جگہ، ذات قرارن، ٹھہرنے والی، مہینن، چشمے والی، ٹھہرنے والی، چشمے والی جگہ، وہ ہم نے ان کو دی. یا ایوہ الرسول، یہ دلیل نقلی نمبر چھ، اے رسولو، اس دلیل نقلی کا تعلق ہے نفی شرک فعلی کے ساتھ. پہلی جو نقلی دلائلیں آئیں ان کا تعلق تھا نفی شرک اعتقادی کے ساتھ، اب نفی شرک فعلی. اے رسولو، کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ رزق، کھاؤ پاکیزہ رزق، یہ نفی شرک فعلی بیان ہے تعلیمات غیر اللہ. غیر اللہ کی تعلیمات وہ حلال ہیں ان کو کھاؤ، وعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو، میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان حاضی یہ طریقہ توحید والا، کیا یہ شریعت اسلامیہ، یہ شریعت اسلامیہ، یہ تمہاری امت، تمہارا دین ہے ایک دین، وَأَنَا رَبُّكُمْ، واو تفسیریہ، اور خلاصہ اس کا، یعنی یہ امت ایک امت کون سی، انا ربکم، کہ میں ہی رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو، فتقونی، غیروں کی عبادت کرنے سے، یہ امت واحدہ کی تشریح، تمام نبیوں کا طریقہ، یہ ایک امت، یہ ایک طریقہ توحید والا طریقہ تھا، فتقتو شکوا، اور جواب سوال مقدر، کہ جب سارے پیغمبر توحیدی تھے تو یہ شرک کہاں سے آ گیا، اس کا جواب، فتقتو امرہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپس میں زوبارن، ٹکڑے ٹکڑے زوبورن، دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی بعد کے مولویوں اور پیروں نے دین توحید میں اختلاف ڈالا، کل حزب بما لدیہم، ہر جماعت اپنے دین پہ فرحون، خوش ہے، بما لدیہم ماں سے مراد دین، ہر جماعت میں جو اپنا اپنا دین اختیار کیا ہے بس اس دین پہ وہ خوش ہیں، فذرہم بیان زجرات، چھوڑ دیجئے ان کو ان کی گمراہی میں، غبرتیم ان کی جہالت میں، سرکشی میں چھوڑ دو، یعنی غم نہ کر، حتی ہین موت تک، آیا سبنا، وہ کیا خیال کرتے ہیں، انما نمدہم، ہم ان کو لمبا کر رہے ہیں، مال اور بیٹوں سے، بہت مال دے رہی ہیں، بہت بیٹے دے رہی ہیں، نسار لہم فی الخیرات، ان کا خیال ہے کہ ہم ان کو جلدی دے رہے ہیں خیرات، نیکی، نیکی کی چیزیں ان کو دے رہے ہیں، نا یہ بات نہیں، بلا یشرون، وہ سمجھتے نہیں، یہ بہت زیادہ مال، بہت زیادہ بیٹے، دنیا کا ساز و سامان، یہ خیرات نہیں ہے، استدراج ہے، استدراج ہے، اللہ مہلت دے رہا ان کو، ان الذین، یہ دفیع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا اعادہ، یہ ان الذین امر اول، اعادہ امر اول، وہ اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، والذین ہم بآیات رب مومنون، یہ امر دوم کا اعادہ، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، تیسرا امر سوم، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یوتون، چہاروں، وہ دیتے ہیں، ما آتاؤ، یوتون یفعلون، کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ قلوبہم وجلتن، ان کے دل ڈرنے والے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیک لوگوں کی اب صفات آئی ہیں، یہ ہیں خیرات میں سبقت لینے والے، وہم لہا سابقون، یہ نیکی کے کاموں میں سابق ہیں، سابقون فی علم اللہ، یہ ان الذین سے ایمان والوں کے مختلف اوصاف آ رہے ہیں، اور ان میں امور ثلاثہ کا بیان دفیع عذاب کے لیے، ولا نکلف نفسا، جملہ مترجم، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا کتاب، ہمارے پاس کتاب ہے، جو بولتی ہے حق، وہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے تمام اعمال اس کتاب میں، نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، پل قلوبہم زجر، ان کے دل فی غمرت من ہذا، اس قرآن سے حاضہ القرآن عز جلالہ اس سے غمرتن بے ہوشی میں سرکشی میں پڑے ہیں, بے ہوشی میں پڑے ہیں. وَلَهُمْ آمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ, یہ قرآن سے سرکشی کر کے شرک کرتے ہیں اور شرک کے علاوہ ان کے یہ اعمال بھی ہیں, اس کے علاوہ ہم لہا عاملون, جس پہ وہ عمل کرنے والے ہیں. وَلَهُمْ آمَالٌ, یہ صورت حج سے ترقی ہے کہ دن بدن جدید رسمیں نکالتے ہیں, اس شرک کے علاوہ اور نئی نئی رسمیں نکال رہے ہیں, یہ ان نئی نئی رسموں پہ نئے نئے عملوں پہ عمل کرنے والے ہیں. حتی اذا خزنا مترفیہم تفیف دنیاوی, ہم پکڑ لیں گے مترفیہم ان کے خوشحال لوگ, ان کو ہم پکڑ لیں گے عذاب میں, تو یج ارون وہ چلائیں گے زاریاں کریں گے, بڑوں بڑوں کو چودھریوں کو خانوں کو ہم پکڑ لیں گے مترفیہم, تو غریب غربا کس شمار میں ہیں, جب بڑوں کو پکڑ لیں تو وہ بچ نہیں سکتے, تو غریب غربا کس شمار میں ہیں, یعنی یقیناً وہ بھی نہیں بچ سکیں گے. لا تجعر اليوم تذلیل مجرمین, تذلیل مجرمین, یقال لهم ان کو کہا جائے گا اب زاریاں نہ کرو, اب رونے کی ضرورت نہیں ہے, انکم منا لا تنصرون, تمہاری نصرت امداد نہیں کی جائے گی. کیوں؟ قد کانت بجائے عذاب, تم پہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بل تن کے سون لوٹ کے آ جاتے تھے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے, سننے کے لیے. مستکبرین بھی, تکبر کرنے والے ہوتے تھے, سامرن قصہ سنانے والا سمجھ کر, تہجرون چھوڑ جاتے تھے. تم کہتے تھے سامرن, یہ قصہ گو ہے کہانیاں سناتا ہے بس, پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے بس, یہ خیال کر کے تم چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. افلم یدبر القول رفع موانع خمسہ, یہاں سے پانچ موانع رکاوٹیں, دو متعلق قرآن اور باقی متعلق رسول, یہ پانچ موانع اور تین مقتضیات ایمان. اب افلم یدبرو, یہ رفع معنی اول متعلق بالقرآن, زجر, کیا نہیں تدبر کرتے وہ القول اس کلام میں, اگر وہ تدبر کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے, پھر ایمان لے آتے, پر وہ تدبر کرتے ہی کوئی نہیں. ام جاءہم رفع معنی دوم, یا آیا ان کے پاس ما وہ جو نہیں آیا ان کے پہلے آبا کے پاس, یعنی کوئی نئی بات تو آئی نہیں ہے. ام جاءہم, یا آ گیا وہ مسئلہ جو ان کے آبا کے پاس نہیں آیا تھا, سو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ نزول شرائع قدیم ہے, شریعت کے احکامات تو اللہ پاک پہلے سے نازل کرتا آ رہا ہے. ام لم یعرفوا رسولہم, یہ رفع معنی اول متعلق با رسول, پہلے دو موانے کا رفع ہوا جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, اب یہ آ رہا ہے معنی اس کا رفع اللہ کرتا ہے جس کا تعلق رسول کے پاس ہے, یا وہ پہچانتے نہیں اپنے رسول کو, یعنی صدق و امانت کو. فہم لہو منکرون, اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں, سو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ آپ کے صدق و امانت سے پوری طرح واقف ہیں. ام یقولون بہ جنہ, یہ رفع معنی دوم, اس کا تعلق بھی رسول کے ساتھ, یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے, یہ پاگل ہے, معاذ اللہ, سو یہ بھی غلط ہے, آپ اعلیٰ درجے کے صاحب رائے ہیں. بل جاءہم بالحق, وجہ تکذیب, اور بالحق مقتضی ایمان اول, بلکہ آیا ہے ان کے پاس حق، حق کا تقاضا ہے کہ ایمان لے آئیں۔ وہ اکثر للحق کے قارون، لیکن اکثر حق کو مکروہ سمجھتی ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اس وجہ سے تکذیب کرتے ہیں۔ بل جاؤ، یہ وجہ ہے تکذیب، حق کو مکروہ سمجھتے ہیں، حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ولو اتبع الحق اہواءهم، ترقی پر زجر ہے اس میں، اگر حق ان کے خواہشات کی اتباع کرتا، لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا نظام، ومن فیهن، سب نظام فاسد ہو جاتا، سب نظام صاف فاسد ہو جاتا۔ پھر کیا ہوتا یہ؟ کیونکہ بوجہ عمومی شرک کے عذاب بھی عمومی آ جاتا۔ اس طرح اگر فساد عام ہو جاتا تو اللہ کا عذاب بھی عام ہو جاتا، پھر آسمان و زمین کا نظام فاسد ہو جاتا، بالکل درہم برہم ہو جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، مقتضی ایمان کو، بلکہ بات یہ ہے، اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس ان کا ذکر لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے مورزون، اعراض کرنے والے ہیں۔ ہم ان کے پاس لائے ہیں بذکرہم، ان کا ذکر، اور یہ اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کہ بل پہ عبارت پڑواشیے کی، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات کیا ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، کہ جو مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، کسی پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، تو جو یہ مانتے ہیں، جو ان کا ذکر ہے، وہی ہم لے کے آئے ہیں، تو پھر اس سے تو اعراض نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے تذکرہ سے، یعنی اپنی بات مانی ہوئی سے اعراض کرتے ہیں۔ ہم لے کے آئے ان کے پاس ان کا ذکر، ان کا ذکر یعنی جو یہ مانتے ہیں۔ مانتے کیا ہیں؟ خالقیت، مالکیت، رازقیت، ان چیزوں میں توحید کے قائل ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جب ان چیزوں میں توحید کو مانتے ہو تو عبادت میں بھی توحید کو مان لو۔ پھر یہ اپنے اس مانے ہوئے عقیدے سے اعراض کرتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا، یہ زجر، اور یہ رفع مانے سوم، یا آپ سوال کرتے ہیں کوئی مزدوری کا، چندے کا، یہ بھی غلط۔ فخراج ربک خیر، وہ خیر الرازقین، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ تو دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ صراط مستقیم سے لداکبون، پھرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، بیان انعاد، قساوت و انعاد، اگر ہم ان پہ رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ ضُرٍّ، اگر مصیبت دور کر دیں، لجو فی تو یا نم یا مہون، تو پھر بھی سرکشی میں مبتلا رہتی ہیں، اور ہم نے ان کو عذاب کے اندر پکڑا۔ فمستکانوا لربہم، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی نہ کی۔ وما یتضرعون، تضرع کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر عذاب کا دروازہ، سخت عذاب کا، پھر اس میں نا امید ہونے لگے۔ وہو الذی انشا لکم السماء، حصہ ثانی صورت، سورت کا حصہ ثانی، اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیا کانوں کو، آنکھوں کو، دلوں کو، یہ وہ بھی مانتے تھے۔ قلیلا ما تشکرون، وہو الذی ذرأکم فی الارض، یہ دلیل عقلی اول آ رہی ہے۔ اب کان، آنکھ، دل، وہ بھی مانتے تھے، دینے والا اللہ ہے۔ جب یہ مانتے ہو تو عبادت میں بھی اللہ کی توحید کو مان لو۔ وہو الذی ذرأکم فی الارض ولی تشرون، وہو الذی یحیی ویمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون، یہ ساری دلیل ہے کہ اس میں مانتے ہیں تو مان لو کہ اللہ عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ بل قالوا شکوا، پہلے اللہ نے بتایا کہ یہ توحید کے منکر، اب یہاں سے اللہ بتاتا ہے یہ قیامت کے بھی منکر ہیں، جس طرح پہلے مشرک توحید کے بھی منکر، قیامت کے بھی منکر، یہ بھی توحید کے بھی اور قیامت کے بھی منکر۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، برقالو مسلم کال نولون، پہلو کی طرح یہ بھی کہتی ہیں پہلے الکفار، جس طرح پہلے کفار اعتراض کرتے رہتے تھے یہ بھی اعتراض کرتے رہتی ہیں، اور اعتراض کر کے کہتی ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، پہلے لوگوں کی کہانی آئے، قل لمن الارض دليل اقليتم، ان سے پوچھو زمین و من فیہا، زمین اور زمین والی مخلوق لمن کس کی ہے، کس کی ہے؟ ان کن طالب سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ تو اللہ ہی کی ہے، زمین اور زمین میں رہنے والی مخلوق، زمینیات، ان سب کا مالک، خالق، متصرف اللہ، سب کا خالق، مالک، متصرف اللہ. قل افلا تذکرون، آگے قل مر رب السماوات، دلیل اقلی، سوم، ان سے پوچھو سات آسمانوں کا مالک، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے للہ، یہ بھی اللہ. قل افلا تتقون، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، دلیل اقلی، چاروں، کہہ دیجئے من کون ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی ملکیت، یعنی مالک کل کون ہے؟ سمجھے، مالک کل کون ہے؟ وہ یجیرو، اور وہ پناہ دیتا ہے، بچا لیتا ہے جس مجرم کو چاہے، ولا یجار علیہ، اس سے پکڑا ہوا چھڑایا نہیں جا سکتا، وہ پکڑ لے، اس کے پکڑے ہوئے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، لا یجارو، نہیں پناہ دی جا سکتی علیہ، اس کے مقابلے میں وہ سزا دینا چاہے کوئی دوسرا بچا لے، یہ نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ صفت کس کی، یجیر اور لا یجار والے؟ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، وہ مانتے تھے مالک کل اللہ، اور دوسروں کے پکڑے ہوئے کو بچانے والا، اور اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہ بچانے والا، یہ صفات اللہ کی. یہ صفت کس کی؟ اور یہ صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے. مکہ کا کافر بہت بڑا مشرک ہونے کے باوجود آج کے مشرک سے کم تھا. وہ کہتا تھا اللہ پکڑے کوئی چھڑا سکتا، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ پکڑے چھڑا لیتے ہیں رسول پاک. ان سے پوچھا جائے وہ کہتے تھے مالک کل اللہ اکیلا ہے، مالک کل ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، اور انہوں نے عقیدہ بنائی ہوا ہے مالک کل، مختار کل، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. مالک کل غیر اللہ کو مانتے ہیں. کل فانا تسحرون، تم کہاں سے جادو کر لیے جاتے ہو، وہ اتنا مانتے ہو کہ مالک کل اللہ، اللہ پکڑے چھڑانے والا کوئی نہیں، اتنا ماننے کے باوجود پھر جادو کہاں سے ہو جاتا ہے؟ پھر عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیسے بنا لیتے ہو؟ بل تیناہم بالحق زجر، ہم ان کے پاس حق لے کے آئے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ، یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں آئیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تو سچ ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حق ہے، حق ہے، ہم ان کے پاس حق لے کے آئے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا، یہ نفی نائب، نفی نائب، اللہ پاک نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور اللہ کا مد مقابل بھی کوئی نہیں، نفی مد مقابل، کوئی الہ اللہ کے مقابل کوئی اور الہ کوئی نہیں. اذن اس وقت اگر کوئی اور الہ ہوتا، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو لحظہ با کل الہ بما خلق، تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے جاتا، ہر الہ اپنی مخلوق کو لے جاتا. پھر فل اللہ باس باس باس پر چڑھائی کرتے، مقابلہ ہوتا، لیکن یہ تب ہوتا کہ کوئی دوسرا الہ ہوتا، دوسرا الہ ہے ہی کوئی نہیں، سمجھے، دوسرا الہ. سبحان اللہ اما یصفون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہیں، عالم الغیب شاد و تعالی ما یشرکون، قر رب رفیع دریبی. نہیں کیا ہے اس کو، دور سے پہلے کتنا صحیح چل رہا تھا. اور رب ما ترینی ما یعدون تفیر دنیاوی، اے میرے رب، اما ترینی، یا مجھے دکھا دے وہ عذاب جس کا یہ وعدہ دیا جاتی ہے، اگر مجھے دکھا دے، اگر اللہ مجھے دکھائے، یعنی میری زندگی میں اگر ان کو عذاب دے تو رب میرا رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ان ظالموں کے اندر مجھے شمار نہ کر، یعنی عذاب کے وقت مجھے نکال لے. اگر اللہ میری زندگی میں ان کو سزا دینی ہے نا، تو جس وقت عذاب دے گا مجھے نکال لینا، مجھے. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اللہ کہتا ہے ہم دکھائیں وہ جو ہم وعدہ دے رہے ہیں. لَا قَادِرُونَ، ہم قادر ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دینا چاہیں تو ہم عذاب دینے پہ قادر. ادفع بالتی احسن، دور کر اچھے طریقے کے ساتھ السیئہ برائی کو. یہ بیان طریقہ ہے تبلیغ، بیان طریقہ ہے تبلیغ. سیئہ کو دور کرنا ہے، مٹانا ہے، اس کے مٹانے میں جو اچھے سے اچھا انداز ہو سکتا ہے اچھا انداز اختیار کرو، لیکن برائی کو شرک کو مٹانا ہے. نحنو آلوم ما یصفون، قل رب، قل، کہہ دیجئے، رب اے میرے رب، اعوذ بک من حمزات شیاطین، یہ رب کے اوپر لکھا ہوگا، اگر بوجہ بشریت غصہ آ جائے. آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھانے میں مشرک ہم غلط قسم کی باتیں کرتا ہے. آپ سیئہ شرک کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ دلائل دے رہی ہیں، لیکن وہ آگے سے غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، تو انسان ہے، آخر انسان کو غصہ آ جاتا ہے. اگر آپ کو غصہ آ جائے تو پھر یہ دعا کر، سمجھے، اعوذ بک، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تیری، من حمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے. یعنی یہ غصہ جو مجھے آ رہا ہے یہ شیطان وسوسہ دلا رہا ہے، شیطان، جو شیطان وسوسہ دلائے، اللہ مجھے بچا، اللہ میں اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچا سکنے والا نہیں ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْزُرُونَ، اور پناہ میں آتا ہوں تیری اے میرا رب، اَن يَحْزُرُونِ، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. پہلے تو ہے میرے مجھے وسوسہ دیں، اللہ مجھے بچا، دوسرا وسوسہ تو درکنار، اللہ ان شیطانوں کو میرے پاس آنے بھی نہ دے. یہ شیطان پاس آئے، آ کے وسوسہ ڈالے، اللہ میرے پاس ان کو آنے ہی نہ دے، میرے پاس ان کو، حتی اذا جاء، اللہ میرے پاس یہ نہ آئے مجھے بچا. اللہ پاک کہتا ہے یہ آپ سمجھاتے جائیں سمجھاتے جائیں، پر یہ غافلیں، یہ غافلیں بات ماننے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ اتنے غافلیں، یہاں تک کہ موت تک غافلیں. حتیٰ اس سے پہلے اب تو غفلت میں ہیں، اب تو، لیکن غفلت کبھی کب تک چلی گئی؟ موت تک. یہاں تک کہ جب موت آ جائے گی اس وقت ہوش آئے گا ان مشرکوں کو، اس وقت ہوش آئے گا جب موت کا ٹائم آ جائے گا، اس وقت ان کو ہوش آئے گا. اس سے پہلے ان کو ہوش نہیں آ رہا، اب تو غفلت میں ہیں. یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، قاری مامون سا کوئی نہیں، حتی اذا جاءہم الموت، غافل ہیں غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہیں. یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، تھوڑا جا آواز کھولو اس کو، جو حتی اذا جاءہم الموت، موت کا وقت آ جائے گا، موت کا، قال رب ارجعون، ذرا نکالو صفحہ 255. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، صفحہ 255. آخر مشرک انسان پہ جب موت کا وقت آتا ہے، الملائکہ تو یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مارتے ہیں، چہروں پہ مارتے ہیں، ادبارہم پشتوں پہ مارتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے، کفر اور شرک پہ کا خاتمہ اللہ محفوظ فرمائے. کفر اور شرک پہ جو مرنے والا ہے، موت کے وقت فرشتے مارتے ہیں. اب وہ مار کھا رہا ہوتا ہے، پاس اس کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، سمجھے یہ برزخی معاملہ یہیں سے شروع ہو گیا، ابھی تک روح نکلی نہیں ہے، برزخی معاملہ شروع ہو گیا، فرشتوں نے مارنا شروع کر دیا، چہرے پہ تھپڑ لگ رہے ہیں، پشتوں پہ تھپڑ لگ رہے ہیں. صفحہ دوسرا ہے تو نکالو، 776 صفحہ، 776. اب اس میں ہے، لولا اخرتنی لاجر قریب فاصدق واکم من الصالحین، سورۃ منافقون، حضرت مرافقون کے آخر میں آخری دعا تھی، اللہ مجھے مہلت دے میں صدقہ کروں گا، صالحین سے بن جاؤں گا. موت آ گئی ہے، مار پڑ رہی ہے، اس وقت کہتا ہے ہائے مجھے مہلت مل جائے، مہلت مل جائے. اب اپنے اس مقام کو دیکھیے ذرا، اذا جاءہم الموت، موت کا وقت آ گیا، کہتا ہے رب ارجعونی، کالا کہتا ہے نادم ہو کر، کہتا ہے نادم ہو کر رب، اب سارے واسطے وسیلے بھول گیا ہے، سمجھے، اب غیر اللہ کی پکار بھی بھول گیا. اب یہ نہیں کہتا فلانا بابا آ مینو بچا، کوئی نہیں، بابے شابے گئے بھول گئے، نادم ہو کے کہتا ہے رب، اب پکارتا ہے رب کو، سمجھتا ہے کہ کہ غیر اللہ کی پکار غلط تھی، غیر اللہ کی پکار غلط تھی، خامخواہ ان کو میں پکارتا رہا. اب پکارتا ہے اللہ کو، اور پکارتا بھی کس طرح؟ رب، ساتھ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں حضرت صاحب کا تو فعل، فلاں کا واسطہ، فلاں کا وسیلہ. اب موت کا وقت ہے، پکارتا ہے، خالص پکار کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ارجعونی، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے، رب اللہ، رب واحد. تو ارجعو جمع، ارجعو یہ جمع للتکرار، یہ کہتا ہے ارجع، ارجعنی، ارجعنی، ارجعنی، بار بار کہتا ہے اللہ میرے روح نکال نہیں، مجھے واپس کر، مجھے واپس کر، سمجھے، مجھے واپس. اب پکارتا ہے خالص اللہ کو اور کہتا ہے اللہ مجھے واپس کر، اب روح نکلی ہوئی ہے، او اللہ نکال رہا ہے، اصلی پہ آ کے یہاں روکی ہے، نزا کی حالت آ رہی ہے، آخری وقت ہے اس انسان پہ موت کا. رب ارجعونی، یعنی رب ارجعنی، ارجعنی، ارجعنی، اللہ مجھے لوٹا. وہ کیوں، کیا کرے گا لوٹ کر؟ کہتا لعلی اعمل صالحا، میں اب اعمال صالحا کروں گا. اعمال صالحا، نبی پاک کی سنت کے مطابق عمل کروں گا. اب تک تو اعمال صالحہ نہیں کیے، شرک کرتا رہا، بدعتیں کرتا رہا، اب وعدہ کرتا ہوں اللہ مجھے واپس کر. ارجعنی، ارجعنی، کیوں واپس کر؟ سمجھے میرے شروع کو، یعنی واپس کر تاکہ اعمال صالحہ کروں. اعمال اشاعت والے سمجھاتے رہے کہ رب رب کیا کر، رب ہی کو پکارا کر، یہ رب کی بجائے اوروں کو پکارتا تھا، اب مانتا ہے کہ پکار صرف اللہ کی. اشاعت والے سمجھاتے تھے کسی کے واسطے وسیلے نہ پیش کیا کر، اب مانتا ہے کہ بات ان کی ٹھیک ہے، اب کوئی واسطہ وسیلہ، فلانے بابے دا محبت واسطہ تے وسیلہ کوئی نہیں، بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارتا ہے اللہ کو. اشاعت والے سمجھاتے تھے روح نکل جائے تو یہ بدن کچھ کام نہیں کر سکتا، روح نکل جائے تو یہ بدن کچھ کام، چل پھر نماز تو پڑھ سکتا ہے، چلو سن تو لیندا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ آ جا سکتا ہے، نہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے. سمجھاتے تھے اشاعت والے روح نکل جائے تو جسم، اب خود کہتا ہے اللہ روح واپس کر، کیوں؟ روح واپس نہ آئے تو جسم کر کچھ نہیں سکتا، اب خود مانتا ہے اللہ مجھے واپس کر، واپس کر، کیوں؟ بدن میں روح واپس نہ آئے تو بدن کچھ کر سکتا نہیں ہے، اب مانتا ہے کہ روح کے بغیر بدن کچھ نہیں کر سکتا. اللہ میری روح کو واپس کر، مجھے واپس کر، تاکہ میں اعمال صالحہ کروں، تاکہ میں اعمال، وہ سمجھے، شریعت پر عمل کروں، شریعت پر، سنت پر عمل کروں، پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل کروں. زندگی میں سمجھایا جاتا تھا سنت پہ عمل کر، بدعتیں کیا کرتا تھا، وہ جی پیو دادے دا طریقہ چھوڑ دیواں، وہ جی استاداں دا طریقہ چھوڑ دیواں، فلانا استاد انج کردا ہے تے فلانا استاد انج کردا ہے. دنیا میں تو پہلے استادوں کے طریقے کو چھوڑا نہ کرتا تھا، اب موت کے وقت کہے گا اللہ میری روح واپس کر، سارے طریقوں کو چھوڑ دوں گا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. سمجھے، توحید کو بھی اب ماننے کے لیے تیار ہے، اب سنت کو بھی ماننے کے لیے، اب کہتا ہے شامل ہو جاتا ہوں اشاعت توحید و سنت میں، ہوں مندا ہے توحیدیاں دی جماعت چ میں آندا ہاں، توحید و سنت والی جماعت میں آتا ہوں، شرک بھی نہیں کروں گا بدعت بھی نہیں کروں گا، اللہ اب تھوڑی سی مہلت دے دے، اب تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا کلا، اللہ او جے تیری منتا کرے گا، اللہ من جاوے گا، روح واپس کر دے گا، اللہ کہندا نہیں نہیں کلا، وہ سمجھے کل ہرگز نہیں، ہرگز جو روح نکل آئی ہے وہ واپس جا سکتی، جتنا روئے جتنا زاریاں کرے جتنی فریادیں کرے، جو روح نکل آیا ہے اب یہ روح واپس بدن میں جا سکتا، انہا کلمتن یہ ایک بات ہوا قائل ہوا وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، واپس نہیں آئے گی روح، اللہ کب تک، کب تک روح واپس نہیں آئے گی، جب قبر میں اس بدن کو دفن کر دیا جائے گا، مولوی کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، واپس آ جائے گی، اللہ کہتا ہے نا نا، اب آ گیا ایک پردہ، برزخ یہ موت والا پردہ آ گیا، روح اور جسم جدا ہو گئے، روح اور جسم کیوں، بوجہ موت کے، یہ موت پردہ ہے، موت پردہ ہے، جب تک موت رہے گی روح واپس آ سکتی، روح واپس آ سکتی، اور اللہ نے زندہ کرنا ہے قیامت کے دن، تو روح بھی واپس آئے گی، ہاں روح واپس آئے گی، او جی پردہ چکا ہے، پردہ ایک دن دو دن چار دن، ہفتہ مہینہ، چار مہینے کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، سات مہینے کے لیے نہیں، یہ پردہ کب تک پردہ ہے، الیوم یبعثون، اس دن تک جس دن یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس دن تک پردہ ہے موت کا، وہ پردہ اس روح کو ادھر آنے نہیں دیتا، سمجھے، اب صاف لفظ ہے قرآن پاک میں، روح واپس نہیں آ سکتی، قیامت تک نہیں آ سکتی، قیامت تک، ہاں، فیضان و فیغ فیصور تفیف غربی، جب سور پھونکا جائے گا، فلان سا و بینہم یوم عزمت آج تسالون سمرہ اخروی، سور پھونکا جائے گا، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری، ہاں، ولا یتسالون، کوئی ایک دوسرے دوسرے کو سوال کریں وہ کو کام آنا کوئی نہیں، فمن ثقلت بشارت، جس کا میزان بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے، ومن خفت موازین، اور جس کا ترازو، یہ تفیف اخروی، جس کا ترازو ہلکا ہوگا یعنی کافر ہوگا، وہ ثقلت مومن ہوگا، خفت کافر ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور تلفہ وجوہہم النار، جلا دے گی، جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، چہروں کا رنگ بدل جائے گا، چہرے برے حال ہوں گے، وہم فی کالہون، وہ آگ میں بد شکل ہوں گے، مشرک پیر تے مشرک مرید جہنم کے اندر چہرے بگڑے ہوں گے، چہرے بگڑے ہوں گے، اللہ پاک کفر و شرک سے محفوظ فرمائے، عالم تکن تذلیل مجرمین، یقال لہم تذلیل مجرمین اور زجر. اور کیا میری آیتیں تمہارے پاس پڑھی نہیں جاتی تھیں دنیا میں, اور تمہیں پہلے پیغمبر آئے پھر پیغمبروں کے قائم مقام علماء ربانی ہوا کرتے تھے, وہ تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے, وہ کیا تم نے آیتیں سنی کوئی نہیں. فکنتم بہا تو کذبون, سبب خسارہ, آیتیں تو پڑھی جاتی تھیں پر تم مانتے نہ تھے. تم مانتے, تکذیب کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاں, قالوا معذرت جرم, ربنا غلبت علینا شکوتنا, اے ہمارے رب ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. شکوتنا بدبختی, وکنا اور ہم قومن والین, ہم قوم ہیں گمراہ. ربنا اخرجنا, درخواست اور اے ہمارے رب ہمیں نکال اس آگ سے, فین ادنا اگر لوٹ کے آ گئے, ان ادرا یعنی دوبارہ اگر کفر و شرک گندے کام کیے پھر بے شک سزا دینا ہم ظالم ہوں گے. فین ظالم, اس وقت پوری سزا بے شک دینا. اب چھوڑ اللہ, اب چھوڑ, جہنم سے نکال, دوبارہ توبہ توبہ, کسی مشرک پیر دے نا دی نظر نیاز نہ دے ساں, سمجھے, کسی نبی ولی کے نام کی نظر نیاز نہیں دیں گے, مشرک مولویوں کے دل سے نہیں کرائیں گے, گیارہویں بارہویں کا دودھ نہیں کھائیں گے, غیر اللہ کی نظر نیازیں نہیں دیں گے, قرآن کا انکار نہیں کریں گے, قرآن کا انکار, قرآن کا انکار نہیں کریں گے. اور مولویوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے, استادوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے, پر قرآن کو نہ چھوڑیں گے. اللہ وعدہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں. اللہ کہے گا ایک سو رد درخواست, ایک سو فیا ولا تو کلمون, ایک سو در کتے اور دفاع ہو جاؤ, ایک سو, ایک سو دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ ذلیلو کتے اور دور ہو جاؤ, لا تکلمونی میرے ساتھ بات نہ کرو. میں تو مشرکوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں, دفاع ہو جاؤ, دفاع ہو جاؤ. ایک سو فیا, ایک سو, ایک سو, ہاں اللہ محفوظ فرمائے. شرک بڑی گندی بلا ہے. انہو کان فریق علت رد, علت, اللہ کیوں اتنا غصہ ہو گیا تو, تو تو بڑا رحیم ہے کریم ہے, پر اتنے ڈاڈے چھڑک دیندا پیا اللہ. ایک سو فیہا ولا تو کلمونی, اللہ اتنا کیوں ناراض ہو گیا, ہماری درخواست کو کیوں واپس کر دیا, درخواست کیوں نہیں قبول کرتا. علت اس کی, اللہ کہتا ہے انہو کان فریق من عبادی, او میرے بندوں کی ایک جماعت تھی, میرے بندوں کی, ہاں میرے بندوں کی ایک جماعت تھی, میرے بندوں کی ایک, یقولونا وہ میرے بندے کہا کرتے تھے, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ایک میری توحید والوں کی جماعت تھی, وہ کہا کرتے تھے ربنا ربنا ربنا, رب کو پکارتے تھے, تے ربنا, کوئی بچ واسطہ وسیلہ, کوئی واسطہ وسیلہ, وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا کوئی واسطہ وسیلہ کوئی نہیں، نبی کا وسیلہ کوئی نہیں، پیر فقیر کا وسیلہ کوئی نہیں، طفیل والا وسیلہ کوئی نہیں، بے حق کے فلاں وسیلہ کوئی نہیں، ہمارا وسیلہ ہے تو آمنا، ہمارا کوئی وسیلہ نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہاں ایک ہے کیا آمنا، ہمارا ایمان، ہمارا ہمارا ہمارا ایمان، ہم اپنے ایمان کو بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں، اللہ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، یہ اپنا عمل، وہ سمجھے اپنا آمنا، یہ آمنا بطور توسل کے ہے، ہم ایمان لائے، ہم اپنے ایمان کو پیش کر رہے ہیں بطور وسیلہ کے، فاغفر لنا، ہمارے ایمان کی لاج رکھ، اللہ ہمیں بخش دے۔ ایک توحید والوں کی جماعت تھی، اللہ کہتا ہے ایک توحید والوں کی جماعت تھی جو یوں دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہمیں بخش، اللہ ہمیں، اللہ ہمیں، ہمارا کوئی واسطہ وسیلہ کوئی نہیں، ہاں واسطہ وسیلہ ہے تو کیا، صرف ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا، ہمارا اپنا، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو بہترین، اللہ کہتا ہے یہ میرے ایک بندوں کی جماعت تھی، توحید والوں کی جماعت تھی، تم نے کیا کیا ظالموں، فاتخذتموہم سخریا، سمجھو، اللہ کہتا تمہاری درخواست ہو مشرک پلیتو، تمہاری میں درخواست نہیں مانتا، کیوں، تم نے میرے توحیدی بندوں کا مذاق اڑایا تھا، تم نے میرے توحیدی بندوں کا، فاتخذتموہم، یہ مرض شدید، مرض بڑی شدید ہے، کہ تم نے کیا کیا تھا، بنا لیا تھا ان کو، بنا لیا تھا ان کو سخری ان مذاق، حتی انسوکم ذکری، مرض مدید، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو ذکری، میرا ذکر، میرا، ان کا مذاق کرتے کرتے اتنے بڑھ گئے سرکشیوں کے اندر ظالموں، اتنے بڑے تم، اتنے بڑے، ان توحید والوں کا مذاق اڑا اڑا کر کے مجھے بھول گئے تم، سمجھے، انہوں کو وہابی کہنے لگے، ان پہ فتوے لگانے لگے، او جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جی، بھلے سنے ہو، فاتخذتموہم سحریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تم ان کا مذاق کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، میرے توحیدی بندوں کا تم نے مذاق اڑایا، سمجھے، میرے توحیدی بندوں کا، اور سنو، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، انہوں نے تمہارے فتووں پہ صبر کیا، انہوں نے تمہارے فتووں پہ صبر کیا، صبر کیا، میں نے ان کو جزا دی، میں نے ان کو، میں نے ان کو جزا دی، کیڑی جزا دیتی یا اللہ، انہم ہم الفائزون، وہ ہیں کامیاب، وہی ہیں، وہی ہیں کامیاب ہونے والے، وہی ہیں کامیاب ہونے والے، میں نے ان کو کامیاب بنا دیا، ان کو میں نے پاس کر دیا، اور تم نے ان کے ساتھ چونکہ ظلم کیا، زیادتی کی، تم نے کہا ان کا مدرسوں میں داخلہ بند کرو جی، ان کی روٹیاں بند کر دو جی، ان کو مسجدوں سے نکال دو جی، یہ اہل سنت نہیں ہے جی، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی جی، اور تم نے ان پہ ظلم و ستم کیا۔ جب تم نے میرے توحید والوں پہ ظلم و ستم کیا، وہ شرک کرنے والو، اب تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ سمجھے، اب تمہیں جہنم سے، تمہیں جہنم سے، ہاں ایک سو فیہا ولا تکلمونی کالا کم لبستم، شدت ہولے قیامت، شدت کم لبستم فی الارض زیادہ سنین، اور بتاؤ تو صحیح کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ کالو لبسنا یومن او بعض یوم، جی دن یا آدھا دن، قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی، قیامت کی ہولناکی کہ ہزاروں سال عمر گزاری ہو تب بھی یہ کہیں گے جی دن ٹھہرے تھے یا آدھا دن۔ فاسأل العادین، اللہ سوال کر گننے والوں سے، گننے والوں سے یعنی ملائکہ سے، ان سے سوال کر، ان سے، سانو پتہ کوئی نہیں، سانو پتہ۔ قال ان لبستم الا قلیلا، تم آخرت کی بنسبت تھوڑا ٹھہرے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، افحسبتم زجر، اور تم نے گمان کر لیا ہو شرک کرنے والوں کے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبثا، بے فائدہ، تمہارا پیدا کرنے میں کوئی حکمت نہیں، فائدہ نہیں، بے فائدہ پیدا کیا، نہ نہ، وانکم، اور تم نے خیال کر لیا کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، اور تم نے یہ جو گمان کر لیا، یہ غلط گمان ہے، اس پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے۔ آگے فتعال اللہ الملک الحق، خلاصہ ہے سورت، خلاصہ ہے سورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ بلند ہے، الملک بادشاہ ہے، الحق معبود حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور معبود کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ، اس میں نفی شرک پہلے بھی گزرا ہے، اور سمجھے، کوئی یعنی بکرے چتروں کے لائق کوئی نہیں ہے، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے، عالم الغیب حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، رب العرش الکریم عزت والے عرش کا وہ مالک ہے، ومن یدعو مع اللہ الہن آخر، تفی فکربی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے تو لا برہان لہ بہ، اس پکار پہ اس کے پاس برہان، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، کوئی نہیں، فإنما حساب عند رب، اس کا حساب رب کے پاس ہوگا ضرور، انہ لا یفلح الکافرون، لا یفلح، نتیجہ حساب کیا ہوگا، نتیجہ حساب کیا ہوگا، اللہ کہتا ہے فتویٰ لگا دیں گے کہ کافر ہیں یہ پلیت اور یہ ناکام، یہ کافر ہیں یہ ناکام، لا یفلحو، کامیاب نہیں ہوتے کافر، بلکہ ابدی جہنمی ہوں گے، ابدی جہنمی ہوں گے۔ وقل رب اغفر، تلقین دعا، میرے پیارے پیغمبر تو تو یوں دعا کر، رب اے میرے رب، واسطہ آدم علیہ السلام دا مینو معاف چا کر، واسطہ ابراہیم علیہ السلام دا، واسطہ بارہ امام دا، واسطہ علی حجویری دا، کسی کا کوئی واسطہ وسیلہ کوئی نہیں اس کے بغیر، اغفر میرے رب مجھے معاف کر، ورحم رحم کر، وانت خیر الراحمین۔